Ona ma tatuaże i kolczyki i uwielbia brzydkie rzeczy. Mówi ładne rzeczy, lecz uwielbia brzydkie rzeczy. Ubiera ładne rzeczy, lecz uwielbia brzydkie rzeczy. Jeśli umrę młodo, to z miłości. Ona ma tatuaże i kolczyki. Uwielbia brzydkie rzeczy. Mówi ładne rzeczy, lecz uwielbia brzydkie rzeczy. Ubiera śliczne rzeczy, lecz uwielbia brzydkie rzeczy. Jeśli umrę młodo, to z miłości. Ona ma tatuaże i kolczyki, Nike oraz szpilki, sukienki oraz jeansy i bardzo mało bielizny. Bardzo mało mówi, ale bardzo ładnie milczy. Bardzo ładnie szepcze oraz bardzo ładnie krzyczy. Chodźmy stąd albo zróbmy to tutaj, mam wyjebane. Nic na mnie nie działa tak jak ty. Straciłem wstyd, widząc jak się poruszasz. Odwołaj wszystkie plany, zostajesz tu na zawsze. Zaproś koleżankę, jeśli chcesz. Albo dwie. Albo nie. No chyba, że chcę. Ona ma tatuaże i kolczyki i uwielbia brzydkie rzeczy. Mówi ładne rzeczy, lecz uwielbia brzydkie rzeczy. Ubiera ładne rzeczy, lecz uwielbia brzydkie rzeczy. Jeśli umrę młodo, to z miłości. Ona ma tatuaże i kolczyki. Uwielbia brzydkie rzeczy. Mówi ładne rzeczy, lecz uwielbia brzydkie rzeczy. Ubiera śliczne rzeczy, lecz uwielbia brzydkie rzeczy. Jeśli umrę młodo, to z miłości. Jeśli umrę młodo, chuj ci w dupę. Chuj w twój łańcuch, w twoją furę, w twoją sukę. Jeśli zabijesz mnie w czwartek, w piątek umrzesz. Nie no stary, nie powinieneś tego nawijać. No dobra, no to jeszcze raz. Jeśli umrę młodo, chuj ci w dupę. Chuj w twój łańcuch, w twoją furę, w twoją sukę. Jeśli zabijesz mnie w czwartek umrzesz. Kurwa, co ja ci mówiłem, no? Przepraszam. Po prostu jestem młody i głupi. Wysiadam z foreign kupi. Lojalność dobrych ludzi. Tego nie możesz kupić. Jeby to twoje Louis, jeby to twoje Gucci. Jestem prawdziwy do kości. Tego nie możesz kupić. Ona ma tatuaże i kolczyki i uwielbia brzydkie rzeczy. Mówi ładne rzeczy, lecz uwielbia brzydkie rzeczy. Ubiera ładne rzeczy, lecz uwielbia brzydkie rzeczy. Jeśli umrę młodo, to z miłości. Ona ma tatuaże i kolczyki. Uwielbia brzydkie rzeczy. Mówi ładne rzeczy, lecz uwielbia brzydkie rzeczy. Ubiera śliczne rzeczy, lecz uwielbia brzydkie rzeczy. Jeśli umrę młodo, to z miłości.